פרחים וארמונות. העיר הזו שם הכל נער בשבקיה, וכל אויב חמוש בפגיונו. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום שלום על החומות. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום על החומות. העיר הזו יד הכובשים על חומותיה, העיר הזו שמעה מקהל הלגיונות, העיר הזו שמעה את קומץ נעריה עומד מול האויב בחרונו. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום שלום על החומות. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום על החומות. העיר הזו שתיקת על מנותיה ואת בניה העוברים בסמטאות. בעיר הזו שלום שלום בשעריה, בעיר הזו שלום שלום על החומות. בעיר הזו שלום שלום